طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşımız soruyor. Diyor ki hocam, gusül abdesti almak cuma günü vacip mi değil mi? Diyoruz ki bu konuda alimler arasında 3 tane mezhep vardır. Birinci mezhep vaciptir. O mezhep ki Ebi Hureyre'den وأبي سعيد خدري دن وعمر بن الخطاب دن وعمار بن ياسر دن حكاية أدل مشتر ومذهبي كي ظاهرية مذهبي ورواية عن إمام أحمد تندر إمام أحمد تندر رواية أدل مشتر ببعض يلرد وعن الحسن البصري دي رواية أدل عن مالك إمام مالك تن رواية أدل مشتر ومذهب كي ابن حزم ومذهبي سيتش مشتر ديورش ومذهبي سيتش مشتر بو مذهب دليلleri واجب olduğuna دليلleri arkadaşlar birinci delil Ebi Said el-Kudri delili muttefakun aleyh Bukhari ve Müslim'in çıkarttı. Peygamber Efendimiz demiştir ki uslul cum'ati vacibun ala kullu muhtelim. Yani cuma'da yıkanmak, cuma gününde yıkanmak, cuma gününde yıkanmak o namaz için vaciptir bütün buluğ çağına gelmiş kişilere. Bütün buluğ çağına gelmiş kişilere. Ve ikinci delilimiz de nedir? Peygamber Efendimizin Abdullah bin Ömer hadisinde Bukhari ve Müslim'in çıkarttığı hadis. Peygamber Efendimiz demiştir ki men ata minkumul cum'ate fel yeğtesil. Yani kim ki cumaya gelirse gusül abdesti alsın. Emir. Ve üçüncü delil de nedir? Dikkatli olun. Ebu Hureyre'nin hadisidir. Ve demiştir ki Peygamber Efendimiz hakkun ala kullu muslimin en yaktasil kulle seb'ati eyyamin yeğsil ra'suhu cesedih. Yani Bukhari ve Müslim'in hadisi demiştir ki bütün Müslümanlara haktır. Her 7 günde yıkanması, Ve ne hiç şüphesiz ki ve ne taban Peygamber Efendimizin şu şekilde 4. delili Hafsah veyahut da 5. delili Hafsah radıyallahu teala anhudan delili demiştir ki Peygamber Efendimiz ala kullu muhtelimin ravahul cum'ati ve ala kullu men rahal cum'ati el gusli. Yani kim ki küllü bütün buluğa erenlere ne cum'asa gelmesi vaciptir ve nedir? Vaciptir ve men kim ki cuma namazına giderse ona gusül gerektirir demiştir. Bu hadisi Ravahu Ebu Davud ve bizim şeyhimiz Sahih Müsned'de çıkartmıştır. Bu mezhep arkadaşlar hiç şüphesiz ki doğrudur. O bizler bu mezhebi seçmekteyiz. Bu mezhep ki hiç şüphesiz Şeyh Albani Zıbni Hüseymin Rahimullah ve Şeyh Mukbil seçmiştir. Ama ikinci mezhep nedir arkadaşlar? İkinci mezhebin neyi? Cumhur mezhebi alimleri. O mezhep ki Lecne daima ve Şeyh Salih el-Suheymi ve Bin Baz seçmiştir. O mezhep ki Malik ve Ebu Hanife ve Ahmet rivayeden gitmiştir. Ve İbni Mes'ud ve İbni Abbas da sahabelerden bu mezhebe gitmiştir. O mezhep ki şu şekilde bir delili vardır. Peygamber Efendimiz'den, Müslim'den men tevadda fe ahsene vudu'ahu thumma telcuma. Kim ki abdest alırsa sonra abdestini güzelleştirirse cumaya gelirse Müslim'de yani abdest alırsa gusül dememiştir ama diyoruz ki cevap olarak hayır bir bazı rivayetlerde Müslim'de gusül yani almasını söylemiştir aynı hadiste bir bazı sözlerde gusül kelimesi gelmiştir. طيب ikinci olarak da Hazreti İbni Ömer ve Ebu Hureyre ne nam ikinci olarak da Semurata bin Cündüp hadisiyle ne yapmışlardır? Delil getirmişlerdir. Ama Semurata İbni Cündüp hadisi nedir? Semurata İbni Cündüp hadisi zayıftır. O demiştir ki Peygamber Efendimiz kim ki Cuma gününde ne abdest alırsa velhamdülillah bu nimettir. O kim ki yıkanırsa bu da fazilettedir. Hiç şüphesiz ki Hasan el Basri bu hadisi Semura bin Cümdüb'den rivayet edilmiştir. Ama Hasan el Basri Semura bin Cümdüb'den bu hadisi duymamıştır. Ancak Akika hadisini duymuştur. Ancak Akika hadisi duymuştur.